do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia. Środa, 1 maja, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. To był dobry czas dla Polski, tak prezydent podsumowuje naszą obecność w Unii Europejskiej. Nastolatek zatrzymany na warszawskim Bemowie w sprawie próby podpalenia synagogi w stolicy. Rosjanie drugi raz w ciągu ostatnich dni zaatakowali ukraińską Odessę. Jutro w mieście żałoba. 20 lat temu Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Przez dwie dekady w kraju zmieniło się wiele. O to, czy były to zmiany na lepsze, czy na gorsze, pytaliśmy mieszkańców Słubic na polsko-niemieckim pograniczu. Są plusy, są minusy. Przez to, że mamy tutaj przy granicy, po prostu mamy ceny droższe niż te w innych miejscach. Duże natężenie ruchu, korki trochę uciążliwe, co dla niektórych. Mi się wydaje, że lepiej, dużo lepiej niż przed wejściem do Unii. Poprawa jest jakaś zawsze, więcej miejsc pracy się zrobiło. Jeśli chodzi o wojnę, to tak, to na pewno bezpieczniej będąc w Unii, będąc w NATO, nie? Ale czy na ulicach jest bezpieczniej, no to duży znak zapytania. Z perspektywy czasu trochę to już nieraz te pomysły Unii to nie w tą stronę, co powinny. Bardzo dobrze. Ja tu mieszkam całe życie, mi pasuje. Przecież tutaj była bida, nędza i dziura, nie? W tej chwili jest to całkiem fajne miasteczko. Bez tej granicy otwartej to nie chcę mi się nad myśleć. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że 20 lat członkostwa w Unii Europejskiej to dobry czas dla Polski. Zaznaczył, że nasz kraj efektywnie wykorzystywał środki unijne. To przede wszystkim zasługa wielkiego wysiłku, mądrości, inteligencji i wspaniałej postawy tych, którzy byli odpowiedzialni za przygotowanie tego procesu wydawania środków europejskich, za przygotowanie odpowiednich procedur, za cały proces związany z tym, aby te środki zostały przez nas, jak to się mówi, zaabsorbowane jak najlepiej, aby rzeczywiście służyły rozwojowi Polski. Tak się stało. Jesteśmy dzisiaj w czołówce, jeżeli chodzi o absorpcję środków unijnych. Prezydent dodał, że w przyszłym roku będziemy sprawować prezydencję w Unii Europejskiej. 16-letni Polak podejrzany o próbę podpalenia synagogi na Rzeków w Warszawie został zatrzymany wieczorem w jednym z mieszkań na stołecznym Bemowie, podała policja. Europoseł Nowej Lewicy Łukasz Kochut powiedział w Polskim Radiu, że takie zdarzenia mają wpływ na reputację Polski za granicą. To jest sytuacja bardzo zła dla Polski. Każdą taką sytuację należy z całą mocą potępić. Zero tolerancji dla przemocy i zero tolerancji dla antysemityzmu. Pamiętajmy, kto mógł dać impuls do takich antysemickich zachowań. Przypominam Grzegorz Braun, sprawcę skandalicznego zachowania w Sejmie z gaśnicą. Zachowanie Grzegorza Brauna było i ono rozpoczęło niszczenie tej reputacji Polski w przestrzeni międzynarodowej, bo to się po prostu odbiło bardzo szerokim echem także w Parlamencie Europejskim. W grudniu ubiegłego roku poseł Grzegorz Braun z Konfederacji zgasił świece hanukowe na korytarzu Sejmu. Został za to wykluczony z obrad parlamentu. Przez centrum Warszawy przeszedł pierwszomajowy pochód. Uczestnicy apelowali o poprawę warunków zatrudnienia, m.in. o wyższe pensje i skrócenie czasu pracy. Przemarsz obserwował Michał Jędrkowiak. Z przodu orkiestra. Z jaką myślą pan tutaj dzisiaj przyszedł? Tak, dla tradycji. Pamiętam te pochody jeszcze sprzed 50 lat. W środku okrzyki. Wolność! Równość! 1 maja! Pani z takim zamyśleniem się przygląda temu pochodowi. Podziwiam ludzi, którzy wiedzą, czego oczekują od naszego państwa. Socjalistyczne pieśni. A na końcu autobus z muzyką z głośników. Każda forma wyjścia na ulicę, pokazania siebie bez agresji jest potrzebna i ważna. Obchody Święta Pracy w stolicy zorganizowało Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Lewica. Rosja zaatakowała ukraińską Odessę rakietami balistycznymi. Szef tamtejszej administracji wojskowej Ołech Kiper poinformował, że co najmniej 13 osób zostało rannych. W jednym z miejsc, w które trafiła rakieta, wybuchł pożar. To kolejny rosyjski atak na Odessę w ciągu ostatnich dni. 2 maja będzie w mieście dniem żałoby. Policja w stolicy Gruzji Tbilisi użyła gazu łzawiącego i granatów hukowych przeciwko demonstrantom. W mieście zgromadziło się około 40 tysięcy osób, które sprzeciwiają się pracom nad ustawą o zagranicznych agentach. Przepisy przyjął dziś parlament. Przeciwnicy uważają, że jest to wstęp do wprowadzenia autorytarnych rządów na wzór rosyjskich. Ustawa zakłada, że organizacje pozarządowe, stowarzyszenia broniące praw człowieka oraz media musiałyby rejestrować się jako zagraniczni agenci, jeśli przynajmniej 20% ich finansowania pochodzi z zagranicy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. sporcie Adam Malecki. W piłkarskiej Lidze Mistrzów zakończył się drugi z półfinałów. Borussia Dortmund pokonała 1-0 Paris Saint-Germain. We wczorajszym meczu 1-2 Bayern Monachium zremisował 2-2 z Realem Madryt. Rewanże w przyszłym tygodniu we wtorek i środę. A jutro na PGE Narodowym piłkarze zagrają w finale Pucharu Polski. Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Kraków. Alex Gorgon wierzy, że drużynie przyda się ogranie bardziej doświadczonych zawodników. Zawodnicy, co już grali w finale, to wiedzą, co to znaczy, na przykład trudny przebieg meczu albo oczekiwania ze strony też kibiców, żeby sobie poradzić tam, powiedzmy, z jakąś presją, żeby ją najlepiej też zamienić na taką radość na boisku, żeby po prostu cieszyć się z tego. Czeka nas wspaniały mecz. Dla kapitana Wisły Kraków Alana Urygi to wyjątkowy mecz. Niewątpliwie jest to duża sprawa dla mnie. Jestem wychowankiem, więc zawsze marzyłem, żeby osiągnąć coś więcej z tym klubem. Cieszę się niezmiernie, że jednak mam tą szansę, żeby z Wisłą Kraków zapisać się w historii i znowu dać radość naszym kibicom i być może kolejny tytuł dopisać do pięknej historii naszego klubu. Początek meczu o 16:00. O tej samej porze w półfinale tenisowego turnieju w Madrycie zagra Iga Świątek. Jej rywalką będzie Madison Keys. Czy Amerykanka ma szansę na ogranie Polki? Ocenia Tomasz Wolfke, redaktor portalu historiapolskiegotenisa.pl. Madison Keys, jeśli ma swój dzień, jest w gazie, no to jest tak samo trudną rywalką jak Daniel Collins, czy jak jedyna zmora Igi Świątek, czyli Jelena Ostapienko. Ale musi mieć ewidentnie naddyspozycję dnia, żeby pokonać Igę Świątek. W drugim półfinale w Madrycie zmierzą się Kazaszka Elena Rybakina i Białorusinka Arina Sabalenka. Powody do zmartwień mają kibice hiszpańscy. Po tym, jak z turniejem pożegnał się Rafa Nadal, to dzisiaj odpadł Carlos Alcaraz. Przegrał w trzech setach z Rosjaninem Andrejem Rublewem. Z turnieju z powodu kontuzji wycofał się Janik Sinner. A piłkarze ręczni Industrii Kielce odpadli z Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu ćwierćfinałowym przegrali na wyjeździe z Magdeburgiem 22-23, a że pierwsze spotkanie polski zespół wygrał jedną bramką, to awansie do Final Four zadecydowały rzuty karne, w których lepsi okazali się niestety gospodarze. Sport wraca jutro o 7:00. Czwartek ciepły i prawie wszędzie słoneczne. Chmurzyć może się na południu i zachodzie. Po południu i wieczorem na krańcach południowo-zachodnich możliwe słabe opady deszczu lub burze. Będzie od 20 stopni nad morzem, około 24 na południu i zachodzie, do 26 na wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Michał Nogaś, dobry wieczór Państwu. 1 maja w paśmie Ludzie. Gościem audycji jest Michał Woroch. Dobry wieczór, Michale. Dobry wieczór. To nazwisko niektórzy spośród słuchaczek i słuchaczy trójki mogą kojarzyć, ale musimy cofnąć się o 18 lat do roku 2006, kiedy na naszej antenie, której dyrektorem był wtedy Krzysztof Skowroński, wystartował wielki wyścig. To była taka akcja, proszę Państwa, którą miałem zresztą przyjemność początkowo się zajmować, też jej organizacją. Akcja, w ramach której nasze słuchaczki, nasi słuchacze byli przez nas, tu cudzysłów, wywożeni gdzieś w świat, do któregoś z europejskich krajów, a potem na własną rękę autostopem, nadając tego relację na antenie radia, mieli tym autostopem wrócić do Polski, kto pierwszy, ten lepszy. I pamiętam rok 2006, kiedy jedną z osób, które zgłosiły się do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu, był młody chłopak poruszający się na wózku inwalidzkim. Zgłosił się razem ze swoim kolegą Tomkiem. No i zapadła decyzja, że jeżeli czują się wystarczająco odważni, silni, to polecą z nami do Madrytu. Zmyśliłem coś? Jak to było? Jak to pamiętasz? Nie, dzisiaj nawet jak wchodziłem do studia do was, to widziałem pokój, w którym miałem taką poważną rozmowę, bo jak Tomek zgłosił siebie i mnie do tego, żebyśmy razem z powodu po prostu mojej niepełnosprawności ruszyli w pierwszą edycję Wielkiego Wyścigu, to z waszej strony było takie zapytanie, czy aby na pewno, więc zaprośmy ich do studia, sprawdźmy, czy oni są wiarygodni. I pamiętam, że siedząc przy stoliku, właśnie wspomnianym panem dyrektorem, sprawdzał nas, czy oby na pewno wiemy, co chcemy zrobić. No i rzeczywiście tak było. Po tym sprawdzeniu ruszyliśmy wszyscy razem do Madrytu, skąd później na Myśliwiecką trzeba było wrócić. W 2006 roku ile miałeś lat? 2006. O, nie pamiętam, 84 jest. Czyli 18 lat mniej miałeś, to jest jasne. Teraz można sobie szybko w głowie policzyć, ile Michał ma lat. Wydaje mi się, że to jest 40. Teraz jest 40 zdecydowanie. Czyli wtedy miałeś lat 22. Tak. I od jak dawna wtedy poruszałeś się na wózku? To jest też tak problem z tym określeniem, kiedy ja usiadłem na ten wózek, bo rdzeniowy zanik mięśni to jest choroba postępująca i tak naprawdę pamiętam takie momenty na rehabilitacji, kiedy chodziłem korytarzem z pokoju, w którym mieszkam na rehabilitację, czyli no, musiałem w szpitalu przemierzyć dosyć długi korytarz i często się przewracałem, idąc na zajęcia, częściej wracając z tych zajęć. I rehabilitanci wtedy mówili: wózek, Michał, usiądź na wózek, on ci odmieni życie. A ja cały czas się broniłem przed tym wózkiem. Jak usiadłem na wózek, to rzeczywiście mogłem jeszcze z niego wstać, no, żeby zrobić parę kroków albo się utrzymać, ale to był taki czas, że mogłem korzystać z jednego i z drugiego, więc ciężko mi określić, kiedy dokładnie był akurat już taki moment, wydaje mi się, że bardziej dla mojej głowy, że jednak ten wózek już stał się tylko wózkiem, a już nie tylko chodzeniem. Ale od 20 roku życia już powoli siadałem na ten wózek. I to był moment, w którym choroba się objawiła, czy przyszła wcześniej? Nie, ona zdecydowanie wcześniej. To była podstawówka, zacząłem dostawiać nogę na stopniach po prostu. Tak, i normalnie się chodzi stopień, ja robiłem stopień noga. I też przewracałem się często i to był taki początek choroby. Później było dużo rehabilitacji, no i też taki dosyć trudny moment, bo przeważnie nam się kojarzy z rehabilitacją z tym, albo w ogóle z poprawą zdrowia, że idziemy gdzieś do szpitala i będzie lepiej. A u mnie co pół roku było gorzej, aż właściwie do 4 lat wstecz, bo od 4 lat jestem w terapii lekowej, która zatrzymała moją chorobę. Więc pierwszy raz w życiu mam coś takiego, że mogę myśleć o przyszłości i pierwszy raz w życiu mam tak, że ta choroba po prostu nie postępuje. Jestem wózkowiczem takim samym jak 4 lata wcześniej. A na czym ta choroba dokładnie polega? W DNA mam białko krótkie i długie. Ja mam mniej tego długiego niż ty, co powoduje to, że sygnał z mózgu do mięśnia jest osłabiony i przez to zanikają mięśnie. Więc tak naprawdę polega na tym, że sygnał jest ograniczony do mięśnia i stąd po prostu powoli, co pół roku, akurat w moim przypadku, odchodziła mi jakaś funkcja. Funkcja, myślę, mam na myśli na przykład wstawanie z ziemi na wózek. To chyba była taka najtrudniejsza, którą przeżyłem. Czyli teraz w wieku 40 lat, gdy chodzi o twoje możliwości ruchowe, to jak one wyglądają? Na co pozwala ci ciało? To jest też trudne pytanie, bo to wszystko też zależy od głowy, bo tak jak się poznaliśmy, to mogłem więcej rzeczy robić fizycznie, ale psychicznie czułem się bardziej osobą z niepełnosprawnością niż teraz. A teraz mogę zdecydowanie mniej rzeczy robić, a czuję się lepiej niż wtedy, więc to ciężkie jest takie do ocenienia, ale patrząc tak totalnie na fizykę, to jesteśmy na Myśliwieckiej i poprosiłem cię dzisiaj, żebyś mnie przeprowadził z jednej strony ulicy na drugą, bo sam byłem tych krawężników, nawet takich dostosowanych pod potrzeby osób z niepełnosprawnością, nie pokonał, mam za słabe ręce, więc tych możliwości jest zdecydowanie mniej, nawet mógłbym powiedzieć, czy prawie jestem niesamodzielny. Jak sobie naprawdę dobrze dostosuję przestrzeń, to mogę dużo zrobić. Co to znaczy dostosuję sobie przestrzeń? O rany, no. Jak budzisz się rano, to otwierasz oczy, kładziesz lewą albo prawą nogę, w zależności, w którą stronę się położyłeś i wstajesz. Dla mnie to jest tak, że zanim się położę, dzisiaj spałem u przyjaciela, to wybrałem kanapę, która jest na wysokości mojego wózka, że jak wstanę, to będę musiał na niego przesiąść. Jeśli byłoby 5 cm za wysoko, bo 5 cm za nisko, to bym tego nie zrobił. Czyli nie przesiadł się z łóżka na wózek. No i takich dostosowań jest dużo. Tutaj też do tego studia, w którym teraz nagrywamy, jest jeden próg, to musiałeś mnie przestawić przez ten próg, żebym znalazł się w środku. No to jest taka mała rzecz. A gdybym projektował to pod siebie, to nie zrobiłbym tego. To może na chwilę, zanim wrócimy do rozmowy o tobie, słowo o przestrzeni, w której żyjesz, w której wspólnie żyjemy. Czy na przestrzeni tych 20 lat, kiedy poruszasz się na wózku, masz wrażenie, że architektura stała się bardziej przyjazna dla takich osób jak ty? Dostrzegasz zmiany? Tak, to jest... Też nawet mi się raz oberwało. Miałem taką sytuację, że gdzieś publicznie w jakimś wywiadzie powiedziałem, że osoby z niepełnosprawnością w Polsce naprawdę mają dobrze w myśleniu o przestrzeni publicznej. I parę dostałem jakichś takich zwrotnych informacji, że chyba nie wiem, o czym mówię, że jest tak niedostosowana ta przestrzeń. Ale myśląc o tym, co było 20 lat temu i myśląc o tym, co jest na świecie, nawet w takim Paryżu, który jest absolutnie niedostosowany pod potrzeby osób poruszających się na wózkach, czy też z innymi niepełnosprawnościami, to Warszawa, czy Poznań, czy teraz PKP, no są takie zmiany, że mimo tych rzeczy, co wspomniałem, że w większości jestem mało samodzielny, to mogę dużo rzeczy zrobić sam. To jest ta zmiana, która na przestrzeni mojego życia wózkowego no, pozwoliła mi uczestniczyć w ogóle w przestrzeni publicznej. Mówiłeś o tym kilka minut temu, że kiedy pojawiłeś się tu przy Myśliwieckiej, a potem wspólnie poleciliśmy do Madrytu i zaczęła się ta twoja i Tomka Bystrzyńskiego przygoda powrotu na Myśliwiecką, poznawania Europy z perspektywy autostopowicza na wózku, dwóch kumpli, którzy no, są zdani tylko na siebie i na dobro lub brak tego dobra ze strony innych, że wtedy łatwiej było ci fizycznie, gorzej pracowała ci głowa w tym sensie, że no, miałeś duże obciążenie psychiczne związane z sytuacją, która cię spotkała. Teraz jest inaczej, ale jaka była droga do tego inaczej? Pytam o to dlatego, że wydaje mi się, znając cię od lat i obserwując twoje działania, o których też dzisiaj powiemy, że ten wielki wyścig, to co się przydarzyło wokół Trójki w twoim życiu, no to był początek przełomu. Tak, to jest niesamowite, ale no właśnie Tomasz Bystrzyński no sprawił, że i Trójka też sprawiliście, że wyskoczyłem z torów, które miałem wcześniej i coś zaczęło się zmieniać na tyle, że no jestem w tym miejscu, w którym jestem i czuję się jak czuję. Czuję się dobrze dzisiaj, mimo że rano przysiadałem się na wózek w obcym mieszkaniu i nie było łatwo, to wstęp no super szczęśliwy, jestem szczęśliwym człowiekiem. I ciężko mi opisać, co się wydarzyło dokładnie, że jestem w tym momencie, w którym jestem, ale to te 18 lat też podróży, też spotkanych ludzi, no sprawiło to. Wydaje mi się, że najważniejsze jest otoczenie, bo to, co tak czasami, no teraz właśnie mówisz o tym wielkim wyścigu. Ja byłem w takim momencie życia, że ja do końca nie wiedziałem, co się dzieje. Tak jakbym został wyrzucony za burtę i nie potrafił pływać. Ale osoby, które były dookoła, po prostu trzymały mnie za rękę, żebym nie utonął i żebym się przyzwyczaił do tej wody. A ta woda po prostu była takim życiem, którego wcześniej nie doświadczyłem. No i teraz świetnie się czuję w tej wodzie i mogę pływać, czyli świetnie się czuję w tym życiu. Kończąc wątek roku 2006 i waszej podróży szalonej z Hiszpanii do Polski, gdybyś tak został obudzony w środku nocy i zapytany o to, co pamiętasz najlepiej, albo co najsilniej utkwiło ci w pamięci, jedno wydarzenie, jedna osoba, jeden moment, to co by to było? No jednak to jesteś ty, Michał, więc ciężko tu powiedzieć na antenie. To cofam teraz to pytanie w takim razie. Ale z ludzi innych, których nie znałeś, poznałeś po drodze? Ale myślisz o tej podróży takich osób, które spotkaliśmy po drodze? Ja już pamiętam te wasze relacje, kiedy ty albo Tomek nadawaliście, że tutaj was osoba jadąca ciężarówką podrzuciła gdzieś, ale zostaliście w środku nocy na parkingu przy autostradzie i trzeba sobie było zorganizować tak, nocleg. Ale to nie są takie rzeczy, które no, zostaną ze mną na pamięć, które mógłbym teraz powiedzieć, że one zmieniły jakoś życie moje, albo zostały tak mocno utkwiły, że mógłbym je teraz przytoczyć. Bardziej jasnych punktów. To nie są te rzeczy. No to jest to, że nagle lądujemy razem ekipą w Madrycie, że wychodzimy razem, rozmawiamy o tym, co się zaraz wydarzy. Pamiętam, gdzieś byliśmy przy jakimś budynku z czerwonego kamienia, zachodziło słońce, ty miałeś mikrofon, nagrywałeś i ten moment, że z każdym chwilę rozmawiałeś, a my czekaliśmy, patrzyliśmy na to, co się dzieje. To jest ten moment, że zaraz coś się wydarzy, a to wydarzenie słusznie zauważyłeś, zmieniło moje życie, więc to jest ten moment. To nie są te osoby spotkane na drodze, bo rzeczywiście to były wspaniałe osoby, ale, to one były po prostu dopełnieniem historii. To może przy okazji pozdrowimy tych wszystkich, którzy w wielkim wyścigu, tym pierwszym i kolejnych, brali udział, bo to była naprawdę świetna ekipa zakręconych osób. Zresztą niektórzy z nich są z nami w kontakcie i są między sobą w kontakcie do dziś, chociaż minęły prawie dwie dekady. Zanim o tych przygodach kolejnych, to chciałem cię jeszcze zapytać o to, co sprawiło, że chociaż wspominasz o tym, że to był trudny dla ciebie moment, że nie jesteś takim człowiekiem, który z racji choroby, niedogodności losu, wielu przeciwności, że się nie poddałeś i nie załamałeś. To też nie tak do końca. To jest 18 lat. Były takie momenty załamania. Ja miałem taki moment raz w życiu, że trochę, nawet nie trochę, bardzo myślałem o tym, żeby jednak to życie się skończyło. Więc to... A co to był za moment? Szpital, Bydgoszcz, kolejna jakaś rehabilitacja, myślenie o tym, że są wakacje, ja spędzam czas w szpitalu ćwicząc i jeszcze czując, że te ćwiczenia nie do końca po prostu rehabilitują moje ciało. I to był ten moment. I nie miałeś siły żyć dalej przez chwilę? Nie miałem. I mam taką dobrą znajomą, Zosię. Ona kiedyś, po latach jej to powiedziałem, ona przyszła do tego szpitala w takim trudnym momencie. I to było późno, nie powinna być w tym szpitalu. Poszliśmy w podziemia, żeby po prostu pogadać o życiu. Też zupełnie nielegalnie, jak ktokolwiek przyjmi w szpitalu. No, są miejsca, do których się nie powinno wchodzić i błąkać po nocy. Ja tego potrzebowałem. Osoby, które widziały, że gdzieś wchodzę, sądzę, że czuły, że jest to potrzebne. No i pamiętam, ta rozmowa jakoś dała mi wiatr w żagle, ale to przywołuję tutaj Zosię, ale takich osób, które były dookoła, było bardzo dużo i też takich, które często nie dawały też tej taryfy ulgowej. Czasami mówili, że słuchaj Michał, to, że pomagamy ci wejść na trzecie piętro, bo akurat Gosia z Witkiem, moi przyjaciele, tak mieszkali, to jest tylko to, że musimy ci pomóc wejść po tych schodach, ale jak jesteś na górze, to nie możesz już wykorzystywać te swoje niepełnosprawności. Ja kiedyś takim wykorzystywaniem i użalaniem się trochę też tą niepełnosprawnością albo jakoś tak punktowaniem tym, że mam gorzej, próbowałem jakoś poczuć się lepiej. A oni po prostu byli tak długo, pozwalali mi trochę to robić, ale cały czas spokojnie mówili, słuchaj Michał, to nie jest droga. My jesteśmy twoimi przyjaciółmi, bo lubimy ciebie, a nie to, że ty jesteś niepełnosprawny i trzeba tobie pomóc. No i to tak krok po kroku jakoś wypchnęło mnie i plus moja wspaniała rodzina, która w najgorszych momentach no zawsze po prostu była obok. O to właśnie chciałem spytać, bo mówisz dużo o osobach bliskich z wyboru, a rodzice, rodzina, siostra, ich rola w całym tym procesie, najpierw opieki nad tobą, kiedy objawiła się choroba, kolejnej fazy, stadia, a ty postanowiłeś się wymknąć z tego świata szpitalnego i po prostu szaleć w życiu. Myślę o lęku, obawach ich o ciebie. Tak, to jest też długi proces, bo pamiętam, kolejnym wyjazdem takim dużym była Mongolia 2008 i moja mama próbowała już wszystko zrobić, żebym nie pojechał. Nawet mówiła, że jak pojedziesz, to nie masz gdzie wracać. No, czyli szantaż emocjonalny. Tak, ale to oczywiście wynikające z opieki i z tego strachu, bo to był czas bez telefonów. Ja miałem jeździć konno do jakiejś grupy nomadów, kręcić film, gdzie do najbliższego sklepu i samochodu jest 3 dni drogi konno. To jest wręcz nie do pomyślenia, żeby osoba z niepełnosprawnością ruchową jeszcze tam po prostu jeździła konno w takich warunkach, zwłaszcza dla rodziców. Ale jak wróciłem, miałem gdzie wrócić. I zawsze to wsparcie od rodziców czy od siostry było. Zresztą z siostrą mam taki kontakt, że jesteśmy super przyjaciółmi. Mamy to samo grono przyjaciół i jak mamy jakieś wolne, to spędzamy razem czas. I też tak z punktu osoby z niepełnosprawnością, która jest, no, ma tyle lat, ile ma i tyle lat jeździ na wózku, to też dostrzegam takie trudne momenty, bo w tym takim momencie, kiedy wykorzystywałem tą swoją niepełnosprawność albo próbowałem jakoś mówieniem tym, że mam źle, poczuć się lepiej, no to bardzo to się tak wryło w życie tych moich rodziców i najbliższych, czyli siostry też. I w momencie, kiedy w moim życiu pojawiła się taka nadzieja i też pogodzenie sytuacją, którą mam i pokochanie życia, które mam, to ten proces u rodziców i u siostry nie przeskoczył tak szybko. I to jest też cały czas taka praca i patrzenie czasami na rodziców, którzy patrzą na mnie na wózku. Czasami jestem zmęczony. Wydaje mi się, że jak wiele słuchaczy też po prostu czasami po prostu jesteśmy zmęczeni. Oni patrzą przez ten pryzmat niepełnosprawności i mówią, o jeny, masz ciężko, bo ten wózek. A ja mówię, że nie. Po prostu miałem aktywny dzień, jest ciężko. Ale słuchajcie, rano wstanę, jestem wypoczęty, jestem szczęśliwym człowiekiem. Teraz jestem zmęczony, bo się nacharowałem dzisiaj w ciągu dnia, a nie z powodu wózka. Ale to jest taki długi proces i wcześniej tego nie zauważyłem, ale całe szczęście w pewnym momencie po prostu zacząłem to dostrzegać i też jakoś dbać o to, no bo to jest też taka praca, którą rodzina musi wykonać, żeby też się pogodzić z tym, że ktoś z rodziny jest w sytuacji, która jest trudna po prostu. Masz 40 lat w tym roku. Ta choroba, jak sam mówiłeś, postępowała latami. Teraz dzięki terapii lekowej udało się ją zatrzymać. Ale no chciałbym o to spytać. W momencie, kiedy pojawiła się diagnoza, ktoś w ogóle przypuszczał, że ty w wieku lat 40 będziesz człowiekiem tak mimo wszystko sprawnym, aktywnym, czy raczej nie dawano ci zbyt wiele szans? To też jest tak, że kiedyś bardzo mało było wiadomo o tej chorobie. Do pewnego czasu leczono mnie zupełnie na inne rzeczy. Nie było diagnozy. Więc jak przyszła ta diagnoza, to pamiętam, że nawet gdzieś usłyszałem, że dożyję 18 roku życia, bo niektóre przypadki tej choroby, w zależności w którym stadium, no to jest ciężka choroba, więc jest po prostu śmiertelną chorobą, na którą się umiera. I do pewnego czasu też trochę powtarzałem taką mantrę, taką miałem żyć do 18, a jest tu 22, miałem żyć do 18, jest 30. Ale teraz tak nie mam, po prostu nie wiem, jakby to powiedzieć, pogodziłem się, polubiłem się z tą chorobą. Kiedyś jak ktoś mi się pytał, co mi jest, to potrafiłem powiedzieć, nie wiem, wymyślić na przykład no, najróżniejsze bajki, że nie otworzył się spadochron albo przewróciłem się na motorze. A w pewnym momencie powiedziałem, tak, mam rdzeniowy zanik mięśni, chcę walczyć o tą chorobę, mam o co walczyć, między innymi w Polsce naprawdę jest wyjątkowo. Gdybym się urodził w Norwegii, to po 18 roku życia nie otrzymałbym tego leku. Jakbym nie otrzymał tego leku, to pewnie nie rozmawialibyśmy teraz o tych rzeczach, bo bym był w zdecydowanie gorszym stanie. A w Polsce mamy refundację leku. Mamy też, wymusiliśmy fundacją SMA to, że każde urodzone dziecko w Polsce ma teraz badania prenatalne pod względem SMA i jeśli wykryte jest SMA, od razu może wejść w terapię. I mamy 3 terapie, najważniejsze na świecie, wprowadzone w ogóle do systemu, także każdy może skorzystać z tego. To tak, żeby opisać, to gdybym teraz się urodził, teraz miał badanie, że mam SMA i przyjął ten lek, który przyjmuję, to bym biegał. To jest taka różnica, więc to jest... Duża zmiana jest, o co walczyć, więc tak. Nauczyłeś nas przez te wszystkie lata kontaktu z tobą. Właściwie pamiętam już pierwszego dnia, kiedy się spotkaliśmy, jechaliśmy na lotnisko, żeby do Madrytu wspólnie ruszyć. Michał był, proszę państwa, najzabawniejszą osobą na pokładzie i nikt, tak jak on, nie czarował osób zajmujących się nami w samolocie lecącym do Madrytu. Nauczyłeś nas patrzeć na to, przez co przechodzisz, trochę z przymrużeniem oka, trochę ironicznie. Często, jak sam przed chwilą wspominałeś, żartujesz z siebie i z tego, że jesteś osobą z niepełnosprawnością. To też musiało wymagać nie tylko oswojenia, ale ogromnej pracy intelektualnej, żeby... No wiadomo, że przez poczucie humoru niebywałe też się oswaja pewne lęki. Tak, ja... Cieszę się, że ty w ogóle to o tym wspomniałeś. To jest bardzo ważna rzecz w moim życiu. I też, no jeśli mogę, to powiem coś więcej na ten temat. To jest tak, że jak miałbym powiedzieć swoją ścieżkę, to jest ścieżka niepogodzenia, później niepogodzenia z takim elementem tego żartu, który trochę osłabia myślenie o tym, że bariery się zacierają przez to, że potrafimy sobie pożartować swoje niepełnosprawności, bo osoba sprawna też sobie będzie mogła pożartować. Ale tak naprawdę teraz po 18 latach jeżdżenia na tym wózku bardzo staram się nie wchodzić w tą relację takiego żartu i ustawiania tej relacji na podstawie żartu i niwelowania różnic pomiędzy osobą sprawną i z niepełnosprawnością poprzez żart, bo uważam, że to do pewnego stopnia ułatwia kontakt, ale tak naprawdę w takim ogólnym myśleniu jest to budowanie bariery, bo no jednak ten żart jest czymś takim, co często nie powinno się po prostu pojawiać, ale teraz, żeby też nie zabrzmiało, wydaje mi się, że on jest potrzebny, żeby przejść jakiś etap, ale jeśli nam w życiu uda się dojść do takiego momentu, żeby po prostu między sobą traktować się normalnie i nie mówię o zapominać o niepełnosprawności, bo ja jestem osobą z niepełnosprawnością i nie da się tego po prostu wyłączyć, ale żebyśmy mogli budować te relacje w przyszłości, jak już sobie pogarniamy swoje własne życia i nie mówię tylko o sobie jako osoba z niepełnosprawnością, ale też często odbierałem osoby, które są pełnosprawne i też nie potrafiły nawiązać kontaktu z osobą niepełnosprawnością, więc ten pomost żartu był potrzebny, ale no, uważam, że jeśli przejdziemy to jeszcze krok dalej i już później zakopiemy ten żart i będziemy sobie po prostu normalnie funkcjonować, bo każdy z nas już umie tą swoją niepełnosprawność, albo umie kontaktować osobę z niepełnosprawnością, to będzie zdecydowanie lepiej. Czy od zawsze marzyłeś o podróżach? Trochę tak, ale w takim innym... Nie myślałem, że one będą takie duże, bo to jest śmieszne, ale ostatnio nawet wspominałem gdzieś wśród znajomych, którzy dużo jeżdżą na rowerach. Najbardziej mi brakuje jazdy rowerem niż chodzenia. Bardziej w sensie, że z tym wózkiem to już się tak przyzwyczaiłem, że to już jest chodzenie po prostu. Czasami jest pomoc, czasami nie, ale już pomijam to. Ale jazdy na rowerze mi brakuje. Jak byłem dzieciakiem, to dużo jeździłem rowerem. Prowadziłem dziennik w podstawówce już, więc to już tak naprawdę i to wczesnej podstawówce. Więc już wtedy marzyłem o wyjazdach, ale nigdy nie myślałem, że to będą dalekie wyjazdy i pierwszą, najtrudniejszą podróżą tak naprawdę była podróż do Poznania na studia i trochę od tego się zaczęło, no i później kolejną. Bo to był duży dystans? 70 kilometrów, ale to był nieprawdopodobny dystans dla głowy i to był też taki moment, że poddałem się. To było tak, że pojechałem na studia, studiowałem wtedy na matematyce, informatykę, i po niecałym roku zrezygnowałem z uczelni, bo nie potrafiłem sobie poradzić z tym, że idę na uczelnię, powoli już jestem wózek. Jak wychodziłem gdzieś z grupą studentów z mojego roku, to nikt ze mną nie rozmawia, albo jak jest jakaś późna godzina imprezy, to przez rzeczy, które tam się działy, ludzie zaczynali ze mną rozmawiać, przeważnie faceci obwieszeni na mojej szyi, mówiąc fajnie, że tu jestem. A ja potrzebowałem po prostu normalnego kontaktu i to załamało mnie tak mocno, że wróciłem do domu. Ale czułeś się osobą wykluczoną z grupy rówieśniczej? Nie umiem przywołać do końca tego. Wydaje mi się, że tak zakopałem te smutki, że trochę nie potrafię o nich jeszcze rozmawiać, ale czułem, że coś jest nie tak i czułem smutek, więc pewnie to wykluczenie było. Wtedy nie nazwałbym tego wykluczeniem. Nie rozumiałem tego, co się dzieje dookoła po prostu. To może wróćmy do podróży. Zaczęło się od tego szalonego wielkiego wyścigu z Madrytu do Warszawy. No i ktoś mógłby pomyśleć, dobrze, zrealizował swoje marzenie i teraz już się uspokoi, podda się rehabilitacji, jakoś się ustatkuje, a przecież to był dopiero początek. Potem była Mongolia i gdybyśmy mieli teraz opowiedzieć po kolei, gdzie byłeś, jakie rejony świata zjechałeś i co w tych podróżach zrobiło na tobie największe wrażenie? Orlando, to też jest proces. Właśnie to jest, no tak w sumie fajnie, że zacząłeś o tych latach, które się znamy, bo to pierwszy wyjazd był no wyrzuceniem za burtę, tak jak wspomniałem. Ten wyjazd do Mongolii było odkrycie czegoś, że jak jest trudno w podróży, to po powrocie do kraju może być lepiej, bo tam było gdzieś trudniej. Tak w największym takim skrócie i że nagle, jak wszyscy mówią, że czegoś nie mogłeś zrobić, to mogłeś to zrobić. Mi powiedziano, że absolutnie na koniu nie będę mógł jeździć i stworzyłem pas, który mnie trzymał do tego konia. Sam stworzyłeś taki pas? Sam stworzyłem. Pojechałem najpierw do szkoły gdzie uczą osoby z niepełnosprawnościami jeździć konno. Powiedziano mi, że absolutnie nie dam rady. Wtedy było mowa o tygodniu w jedną stronę. Wyszło w końcu 3 dni po 10 godzin dziennie w siodle. Później pojechałem do szkoły, gdzie uczą osoby pełnosprawne jeździć konno i też powiedziano mi, że to jest, no panie Michale, to jest nie do zrobienia. Więc wróciłem do domu i powiedziałem, bardzo chcę jechać do Mongolii i jak to zrobić? No i z pasa strażackiego starego, z elementów żeglarskich, z elementów spinaczkowych stworzyłem pas, znajomi to poszywali, spakowałem to do plecaka, nigdy nie sprawdziłem w Polsce, wiedziałem, że to będzie działać i zawiozłem do Mongolii. I w momencie, kiedy dojechaliśmy do ostatniego punktu, do którego dowiózł nas samochód, bo dalej już nie mógł, czekaliśmy na konie, siedziałem na ziemi, na trawniku, wyciągałem z plecaka tą uprząż i pamiętam, grono przyjaciół się stało nade mną, mówi, no dobra, jak to ci nie zadziała, to co zrobisz? I tak podobno bardzo szybko odpowiedziałem, no to zamieszkam tutaj z tą panią doktor w jurcie i będę czekał, aż wrócicie z kręcania filmu. I to zadziałało. No i tak opowiedziałem tą historię po to tylko, żeby powiedzieć, co on mi dała też Mongolia. Mongolia dała mi to, że jeśli ktoś mówi, że czegoś się nie da, to sprawdź, czy po tym, jak to dostosujesz, będziesz mógł w stanie i tak to zrobić. No i to był największy walor tej Mongolii. Później były Ameryki. Ale poczekaj, dwie rzeczy jeszcze. Po pierwsze, co to był za film, który kręcili twoi znajomi, a po drugie, jak się wsiadało na konia? I jak to zwierzę też reagowało? Przecież to nie jest takie proste. Dostałem najlepszego konia na świecie, który nawet jak się przywrócił w bagnie i obalił się, no po prostu zanurzył przednie nogi po łokcie, nie mógł się podnieść, więc tylne nogi też po łokcie upadły w błocie. To spowodowało, że totalnie nie mógł się wygrzebać ten mój koń, więc obalił się na bok i wpadliśmy w bagno, takie naprawdę gęste. No i był tak bardzo przyjemny i łagodny koń, który czekał, aż mnie wyciągną spod tego konia. I później przewodnik powiedział, że myślał, że może taka sytuacja być, dlatego dał mi najbardziej łagodnego konia. Jak się wsiada na konia mongolskiego, one są trochę niższe niż te polskie, więc dwie osoby, Szymon i Jędrek, po prostu wkładali mnie na konia. Później takimi specjalnymi pasami się przypinałem do tego konia, ale zarazem było to tak zaprojektowane, że jeśli koń poszedłby, wystraszyłby się czegoś i uciekł, to mogłem jednym pociągnięciem linki odpiąć się. Jest taki system żeglarski, że nawet naciąg 2 ton można delikatnie ciągnąc jeden sznurek, odpiąć się od czegoś, co jest naciągnięte bardzo mocno. Tak zaprojektowałem po prostu ten pas. A film był o takiej grupie nomadów, którzy hodują renifery przy granicy z Rosją. To są Tuwieńczycy. Za czasów represji Rosjan chcieli Rosjanie wrzucić ich po prostu w swój system. Oni uciekli na stronę mongolską, dostali pozwolenie od Mongołów, że mogą wypasać renifery. Tam jest jeszcze dłuższa historia, ale już nie na tą audycję. I Kasia, moja przyjaciółka, stwierdziła, że pojedzie tam kręcić film dokumentalny o nich. I pojechaliśmy. A w siodle siedziałeś w pionie, tak jak osoby pełnosprawne? Tak to zostało przez ciebie zaprojektowane? Tak, ale nie przewidziałem jednej rzeczy, bo żeby zwiększyć stabilność, to przy mojej jednostce chorobowej najlepiej mieć wyprostowane nogi, więc zaprojektowałem strzemiona w taki sposób, żeby mieć wyprostowane nogi. Nie przewidziałem tego, że po 3 dniach tak rozciągnę pachwinę od niekontrolowanego ruchu nóg, że będzie to na tyle silny ból, że będę cały czas płakał. I dosłownie płakałem, łzy mi leciały. Nie mogłem wytrzymać z bólu. I pamiętam taki moment, wjeżdżaliśmy do wioski. Pierwsze, co tam trzeba zrobić, to spotkać się z wodzem wioski. Wódz wioski powiedział, że absolutnie on jest zły na całą ekipę. Dlaczego ciągniemy tu chłopaka, który nie może chodzić? On płacze, że tutaj jest. Przecież on nie chce być tutaj, przecież płacze. No i musieliśmy mu wytłumaczyć, to chodzi wszystko tylko o to, że rozciągnąłem pachwiny przez źle zaprojektowany pas. No ale siedziałem tam na górze, miałem sprzęt do naprawy tego pasa i tak stworzyłem go z powrotem, żeby podciągnąć strzemiona pod pośladki jak jockey i to spowodowało, że już nie było tego efektu bólu w drodze powrotnej. Wspomniałeś o Ameryce, a właściwie o Amerykach. Jest o tym książka, ale tak zadziornie zapytam i zachęcę tych, którzy nie mieli okazji jeszcze po twoją książkę sięgnąć, wezmę cię pod włos. Amerykę też przejechałeś konno? Nie, starym samochodem. Ale to Może tak mówimy tutaj o tych podróżach, ale to zupełnie nie chodziło o to, żeby zwiedzać, być gdzieś, tylko żeby doświadczyć czegoś trudnego. Później mi to wyszło. I między innymi Ameryka była po to, żeby tak naprawdę zetrzeć się z materią. Przypomnijmy tytuł twojej książki i to, z kim jechałeś przez Amerykę. Tytuł jest Krok po kroku i to jest wyprawa starym Land Roverem Defenderem z Buenos Aires do Ushuaia, z Ushuaia do najdalej wysuniętego miasta na Alasce, czyli do Dead Horse i z Dead Horse do Nowego Jorku. I tam podróż robiłem z moim przyjacielem, z Maciejem Kamińskim, który również porusza się na wózku. My się poznaliśmy w takim najgorszym momencie naszego życia, czyli leżąc w szpitalu, Maciej jako super szczypiornista, 16-latek, przewraca się na meczu. Okazuje się, że ma nowotwór, który zatrzymał mu no, tak jakby możliwość chodzenia. Został wycięty i przerwany rdzeń przez to. I 16-letni chłopak, który no, ma aspiracje do grania w, no, na najwyższym poziomie, trafia na wózek, a obok na sali leży chłopak z zanikiem mięśni, który przestaje chodzić. I tak się nam urodziła przyjaźń. I w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że pojedziemy nakręcić film dokumentalny o tym, jak dwójka chłopaków na wózkach jedzie do dżungli w poszukiwaniu szamanów, żeby zdobyć eliksir na to, żeby zacząć chodzić. To był taki plan na projekt, ale okazało się tuż przed podpisaniem umowy, nawet duże stacje telewizyjne chciały wejść w ten projekt. Maciej mówi, słuchaj, ja nie chcę być kręcony, co ty na to? Ja mówię, dobra, kupmy starego Land Rovera, zróbmy to starym samochodem. No i mieliśmy 371 dni. Jesteście w Europie, w Polsce, macie jechać z Buenos Aires na Alaskę. Jak kupmy? Jak przewieźmy ten samochód? Jak to zorganizowaliście? Ja wczoraj się na tym zastanawiałem. Wczoraj miałem prezentację i opowiadałem właśnie o Amerykach i zastanawiałem się, jeśli ktoś by mi powiedział po skończeniu projektu, co w ogóle się wydarzy, to nie sądziłbym, że to jest możliwe. Nie wiem, skąd miałem sobie tyle pokładów, żeby wymyślić to, że kupię samochód i to, żeby tak też ciebie i tutaj państwa przed odbiornikami wprowadzić. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, kupujecie państwo samochód, który jest stary, ktoś przywozi go na podwórko i patrzycie państwo na samochód, do którego nie można wsiąść, a nawet jak ktoś włoży nas jak worek ziemniaków do środka, to nie można go prowadzić. I ja z taką wizją kupiłem samochód, pół roku na niego byłeś patrzyłem. Po wymyśleniu pasa na konia, więc myślę, że stworzenie windy albo drabiny dla wózków, żeby wjechały do samochodu, to nie jest problem dla młodego technika. Niby tak, ale tego nie ma, bo akurat w takim samochodach nie było tego. Też wysłanie samochodu i podróż dwójki chłopaków, bo dodam, że robiliśmy to bez żadnych opiekunów. Robiliśmy to tylko na dwa wózki. No jest taką rzeczą, że jednak się nie mieści w głowie, a zwłaszcza najtrudniejsze było to, że gdziekolwiek mówiliśmy o tym projekcie, nawet u mechaników albo osób, u których szukaliśmy wsparcia, to wszyscy mówili, no nie chłopaki, to jest niemożliwe, więc wam nie pomożemy, bo to jest albo szaleństwo, albo nie do zrobienia, albo zbyt duże ryzyko. Ale jednak no, stąd ta nazwa, krok po kroku, przez 2,5 roku zbudowaliśmy samochód, zbudowaliśmy kapitał, wysłaliśmy go do Buenos Aires i ruszyliśmy w drogę. Ale tak jak wspomniałem, bo tak trochę przerwałeś ten moment, że to nie chodziło o tą podróż, tylko chodziło o to, żeby być daleko od domu. Moim marzeniem było być rok podróży i z biegiem czasu poczułem, dlaczego chciałem to zrobić tak daleko, bo chodziło o to, żeby się zetrzeć z tą swoją niepełnosprawnością, bo jeszcze byłem taki szarpany przez to, że ona jest, ale moment taki, że gdzieś jestem zakopany w piasku, jak dodam, że jazda wózkiem po plaży jest jak jazda kolażówką po plaży, że się nie da. I przechodzenie z jednej strony auta na drugą, czyli z łazienki powiedzmy do windy, bo na przedzie auta była łazienka, na przodzie samochodu. Nie mogłem tego zrobić. Padał deszcz, była burza, jak krzyczałem do nieba, dlaczego po prostu nie mogę chodzić. Ale jak wróciłem do Polski po roku podróży, to nic nie było problemem. Kompletnie. Najjaśniejszy moment tej podróży to jaki? Najjaśniejszy? Dotarcie do Iquitos. To jest takie miasto wielkości Poznania. 600 tysięcy ludzi tam mieszka. Do tego miasta nie prowadzi żadna droga kołowa, ani żaden szlak kolejowy. Można tam się dostać albo samolotem, albo Amazonką. I zdecydowaliśmy z Maciejem, żeby tam dopłynąć samochodem, czyli auto na statek, statkiem 3 dni i 3 noce. I ja na tym statku przepraszam, ale zadałeś, no to jest najjaśniejsza rzecz dla mnie. Dostałem choroby rządkowe. I to, jak osoba z nawózku radzi sobie z chorobą rządkową na środku Amazonki, gdzie ten statek jest absolutnie niedostosowany pod potrzeby osób na wózku, i ten moment, kiedy dochodzimy do siebie i dochodzi do nas, co musieliśmy zrobić, żeby przeżyć na tym statku, to jest ten najjaśniejszy moment, że siedziałem, pamiętam, w samochodzie, było już mi lepiej, jadłem ryż, miałem otwarte drzwi, widziałem, jak ta rzeka się przesuwa, no nieprawdopodobnie wielka rzeka, dookoła dżungla, ja siedzę w samochodzie i mówię, kurde, przeżyłem coś, czego najbardziej się bałem i wydawało mi się, że tego się już na pewno nie da przeżyć. I to było to, czyli osiągnięcie takiego totalnego dotknięcia dna, jakkolwiek można to opisać inaczej. No i Ameryka cię nie zatrzymała, potem przyszły Himalaje, a po nich Australia. No dużo mamy tych podróży, rzeczywiście tak te podróże towarzyszą mi, ale z każdej coś innego przywożę. No tak, ale kiedy myślę o osobach, które poruszają się na wózku, osobach z niepełnosprawnością, to Australia w porządku, można tam dolecieć, mieć samochód, przemieszczać się spokojnie, ale Himalaje? To też przypadek, te Himalaje. Miałem już nigdzie nie jechać. Na jakichś prezentacjach podróżniczych poznałem Andrzeja Bargiela. To jest chłopak, który z K2 zjechał na nartach i gdzieś zawsze po prezentacji parę razy zamienił ze mną słowo i mówi, przyjdź do mnie na urodziny. Ja mówię, no Andrzej, po co ja mam do ciebie jechać na urodziny, skoro my się nie znamy? Mówi, przyjedź, poznasz tam osoby, które musisz poznać. No i rzeczywiście tak było. Włożyli mnie w jakiś samochód terenowy, zawiedzili do jakiegoś schroniska, wciągnęli po 1000 schodach do sali, gdzie znałem tylko Andrzeja, który no, rozmawiał z gośćmi, więc czułem się tam, no sam obserwowałem, co się dzieje. Widziałem osoby, o których czytałem, które się wspinają. No, bardzo takie mocne doświadczenie, jeśli się kocha góry i zwłaszcza te historie z gór. I nagle przy stole widzę chłopaka, który się porusza na wózku, Bartosza Mrozka. I mówię, co ty tutaj robisz? Ja mówię, no znam Andrzeja od czasu, kiedy jeszcze chodziłem. Co ty tutaj robisz? Więc opowiedziałem mu historię. I on mówi, dobrze, tu jesteś. To jest w ogóle przyjaciel Macieja Kamińskiego, z którym przyjechałem do Ameryki. Mówi, weź Maćka, zbudowałem takie łaziki, nazwałem je teatrzańskie, zróbmy coś szalonego. No i odpowiedziałem mu, no słuchaj, jak coś szalonego, no to skoro powietrze dosłownie jest przesiąknięte Himalajami w tym miejscu, to jedźmy w Himalaje na tych łazikach. Sprawdźmy, czy dadzą radę i zróbmy to. No i od tego się zaczęło. I gdzie byliście? Próbowaliśmy zrobić trekking dookoła Annapurny na specjalnie stworzonych elektrycznych łazikach z przełęczą torą Kla 5416. Niestety to jest nieudana wyprawa. Nieudana. Większość ludzi, jak mówię nieudana, to mówią, że udana, no bo jednak tam się znaleźliśmy. Co było największym wyzwaniem, żeby skonstruować maszynę, wysłać do Nepalu, dotrzeć do tych gór i rozpocząć tą podróż. Ale niestety śnieg nas złapał. Wybraliśmy porę suchą, ale zimną, w której nie miało padać ani w deszczu, ani śniegu. Ale niestety opady śniegu były większe niż 14 lat wcześniej. Więc utknęliśmy na 4000 metrów w takich naprawdę zimowych warunkach. Więc mogę powiedzieć, że byłem w zimowych warunkach w Himalajach, gdzie zatrzymał mnie śnieg i musiałem wrócić z powrotem do bazy. Teraz przerwałeś swoją kolejną podróż przez Australię, ale zamierzasz tam wrócić. Przerwałeś ją z powodów zdrowotnych, ale kiedy obserwuję twoje działania, to czym się dzielisz ze znajomymi i nie tylko, gdy chodzi o twoje życie, to ostatnio widziałem film z kolejnego etapu rehabilitacji. No i zobaczyłem cię stojącego na nogach. O co chodzi? Czy jest szansa, żebyś mógł kiedykolwiek sam wykonać jeszcze kroki? Na czym polega to leczenie, które teraz przechodzisz? To nie jest tak do końca z tym chodzeniem, że zacznę chodzić. Na dzień dzisiejszy na te leki, na to, co medycyna jest w stanie no, włożyć w moją chorobę, to nie zacznę chodzić, ale proces chodzenia, czyli nawet jeśli zwiążemy kolana, żeby nam się po prostu nie ugięły pod naszym ciałem, jeśli fizjoterapeuta po prostu chwyci nasze nogi i będzie je przesuwał, to jest tak naprawdę symulacja chodu. Symulacja chodu jest nam potrzebna do tego, żeby nasz organizm dobrze funkcjonował. To jest też tak, czasami zdarza mi się powiedzieć, że jeśli byśmy się położyli na 3 miesiące i nagle po 3 miesiącach wstali, to prawdopodobnie ciśnienie w naszym organizmie by nas zabiło. Po prostu musimy robić to bardzo powoli, czyli robić tą taką tak zwaną pionizację powoli. Rzeczywiście jestem w podróży. Ona się bardzo też wiąże z rehabilitacją, bo tak jak te wszystkie początkowe wyprawy robiłem dla siebie, żeby poczuć się lepiej, to w ostatnim czasie też założyłem fundację. Chciałbym tym, co robię, po prostu też działać dla innych. Dużo robię rzeczy jako wolontariusz w szkołach jeszcze i opowiadam dzieciakom, że było kiedyś źle, teraz jest lepiej. Że a jak to się jest nazywa droga. Twoja fundacja? Krok po kroku. Z racji tego, że ten tytuł w książce nie był przypadkowy, już zresztą wspomnieliśmy, więc stwierdziłem, że no całe życie jest po kroku, że nie da się że od razu zdobyć Himalajów, nie da się od razu, żeby było lepiej. Czyli to jest tak, że ponieważ dostałeś dużo od życia i od bliskich ci ludzi i od organizacji, które z tobą współpracowały i pomogły ci realizować marzenia, to teraz w jakimś sensie też chcesz to oddać albo przekazać innym, tak? Tak, spłata długu jest brzydkim słowem, ale trochę to jest. Czuję, że może raczej zobowiązanie. W pewnym momencie dostałem bardzo dużo od osób, nawet obcych, których nigdy w życiu nie widziałem, albo czasami podchodzą i mówią, wiesz co, pomogłem ci w tym, nigdy się nie odezwałem, teraz po prostu mam okazję, to chciałem ci powiedzieć, że się cieszę, że jestem częścią tego, co się wydarzyło. I też mam takie poczucie, i też urodziło się coś we mnie takiego, że z przyjemnością lubię to przekazać gdzieś dalej, bo zauważyłem, że po prostu krążenie energii jest najpiękniejszą rzeczą, którą możemy robić, a nie zatrzymywanie jej. Więc stąd pomysł na fundację. No i też ten projekt Możesz, bo tak nazwałem, to jest Możesz, wyprawa o tym, że bariery są w głowie. I plan był taki, żeby z Polski do Australii dojechać na koło. Więc to nie chodzi tylko o Australię, ale przejazd przez Iran, Pakistan, Indie, Nepal, Tybet, Chiny, Laos, Tajlandię. I właśnie zatrzymałem się w Tajlandii z powodu też właśnie zdrowotnych. I to też jest nieprawdopodobnie trudne dla mnie było zatrzymanie tego projektu, bo projekt nazywałem Możesz, bariery są w głowie, a tu nagle po prostu moje ciało i te rzeczy, które też, jakieś procesy, które też się wydarzyły po drodze, które skłoniły mnie jednak do zatrzymania tego projektu. Ja z Jakubem Kujawskim we dwójkę, więc razem zatrzymaliśmy ten projekt. No sprawiły to, że nagle musiałem nauczyć się nowej rzeczy. Ja nigdy wcześniej nie przerwałem projektu, nie z mojej winy, tak w cudzysłowie powiem. Czyli jak było trudno, to zacisnąłem zęby. Jak byłem chorym, to po prostu przeleżałem gdzieś 5 dni zwinięty w kłębek i jechałem dalej, bo takie sytuacje też były w Ameryce Południowej. Ale jak zaczęło nam śnieg, no to była rzecz nie do przeskoczenia, więc dotknąłem ściany śniegu i wróciłem do Polski. Powiedziałem, wytłumaczyłem sobie, że okej, no po prostu nie mogłeś tego czegoś zrobić. A tu nagle projektuję cały czas jakąś rzecz i nagle dowiaduję się od życia, że zatrzymanie czegoś, zrobienie kroku wstecz jest czasami ważniejsze niż pchanie tego wagonika do przodu, więc to też taka duża lekcja. I wspomniałeś też, że dzielę się tymi rzeczami. To tak, zdecydowanie. No chcę o tym opowiadać, bo jakoś tak czuję, że te procesy, które się gdzieś są, czy też dostaję jakieś zwroty od osób, które tego słuchają, czy czytają, no żeby to po prostu robić. Szczerze rozmawiamy od zawsze i też w tej audycji, więc pozwolę sobie to pytanie zadać. Czy masz czasami taką myśl, że z racji tego, że od 20 lat poruszasz się na wózku, że chorujesz na chorobę, którą udało się zatrzymać, ale ona jest, jak sam powiedziałeś na początku, nieuleczalna i gdyby nie leki, to postępowałaby dalej, że ten fakt twojej zachłanności na życie, pojmowany w sposób bardzo pozytywny i racjonalny, sprawił, że być może doświadczyłeś znacznie większej liczby rzeczy niż osoby, które są pełnosprawne i w tym biegu codzienności, nie mając czasu na realizację marzeń i też pracę nad sobą i ze sobą, nie miały możliwości dokonania tak wiele? Jeśli by to rozpisać na kartce, to może jakieś przesunięcia by były w jakiejś stronę, ale na dzień dzisiejszy uważam, że w danym momencie to było mi potrzebne, żeby być w tym momencie życia, w którym jestem. I wybrałem taką ścieżkę do realizacji tego, ale czasami ktoś mówi, a bo pan gdzieś tam był, albo ma pan tyle siły, bo miał pan tak trudno i pan był w stanie sobie poradzić z daną rzeczą. Ale tak naprawdę odpowiedzią jest to, że jak mamy jakiś problem, to on jest 100% dla nas. Czy ty masz problem, czy ja mam problem, to on jest 100% i zawsze on jest na 100% trudny. Więc ciężko to porównywać, ale wiem, że to było potrzebne, ale też wiem, że przez taką ucieczkę, bo uważam, że w pewnym momencie te podróże były po prostu ucieczką od niepełnosprawności, że łatwiej się żyło z myślą, że coś dokonałem, zrobiłem później po powrocie w Polsce, więc to nie jest do końca zdrowe i pracuję teraz z tym, zastanawiam się, że cieszę się, że to było, bo to była moja droga, ale nie chcę tak całego życia. Teraz też mówisz o tych rzeczach, które zobaczyłem na świecie, odwiedziłem 10 państw i tak dalej, ale też wczoraj siedząc na kolacji u przyjaciela przyszła dwójka dzieciaków, które zadawały pytania, które kocham, zawsze zadają najtrudniejsze pytania akurat w tym domu. Na przykład jakie? No pamiętam, Mijka zadała mi pytanie, jak się poznaliśmy na samym początku. Ono było wtedy początek podstawówki. Czy bolą mnie nogi przez to, że jeżdżę na wózku? Albo zadała pytanie o jak się sika na wózku? Później te dzieci jak na podstawówkach zadają te pytania, ale pierwszy raz w życiu zetknąłem się z bardzo trudnymi pytaniami właśnie od Miki, która zadawała bardzo, bardzo dużo takich no, trudnych, mocnych pytań. Albo czy jest mi niewygodnie, że tak długo siedzę? Czy muszę się położyć? Albo jak jest niewygodnie, to co czuję? Ale czy mogłbym bardziej opisać? To było dziecko w pierwszej klasie podstawówki, w pierwszych tych klasach podstawówki, więc takie mocne. No i wczoraj Felek też pytał, mówi, a pokaż mi, ile możesz podnieść tą rękę do góry. Jak wyciągnę lewą rękę, to nie mogę jej podnieść. Mówię, że nie mogę tego zrobić. On mówi, to pokaż mi, że nie możesz. Jest takie mocne. I to też, jak mówiliśmy o zmianach takich architektonicznych, takie wtrącenie, to też bardzo się zmieniła mentalność ludzi, że kiedyś w sklepie, jak małe dziecko podchodziło do mnie i mówiło coś, to rodzice brało, nie przekazali panu, a teraz jest coś takiego, że jest zatrzymanie tego rodzica, no dobrze, może zapytajmy, więc taka też, no życie osoby z niepełnosprawnością też się zmieniło pod względem odbioru tych osób z zewnątrz, ale pierwsze doznania, właśnie takie zadawanie pytań przez dzieci, to właśnie u was w Warszawie, przez Mijkę i przez Felka. Na koniec pytanie o to, w jakim miejscu się widzisz za 10 lat? To jest na pewno rozwijanie fundacji. To jest też dążenie do tego, że to co też wspomnieliśmy, żeby jakoś tak budować w sobie tą siłę, żeby ta niepełnosprawność była świadoma, ale nie była przeszkodą do pewnych rzeczy, a jak będzie w czymś przeszkadzać, to żeby potrafić sobie z tym poradzić. Też dzisiaj parę razy użyłeś słowo udało się z tą chorobą. To nie jest udało, to jest bardzo duży proces, bo to, żeby na przykład lek działał, ten, który przyjmuje, jest potrzebna rehabilitacja. Ta rehabilitacja na przykład nie jest refundowana, więc między innymi też te rzeczy, które robię, jest też mowa o tym, że czasami proszę znajomych albo obce osoby o pomoc w pomocy po prostu wykupienia rehabilitacji. Mam Patronite'a na to, więc to jest jakiś taki proces, który się dzieje. I jak słyszę udało, no to tak trochę to nie brzmi dla mnie dobrze, bo na tej rehabilitacji, którą widziałeś ten film, bo wydaje mi się, że o nim mówisz, który ostatnio wrzuciłem do sieci, to był 2 tygodnie zamknięcie w ośrodku rehabilitacyjnym, gdzie dzień w dzień po 3-4 godziny dziennie wkładam to w siłę, żeby być w takim stanie, w jakim jestem, więc kończąc, praca z rehabilitacją, praca ze sobą i praca z fundacją, to jest coś, co w ostatnim czasie naprawdę daje mi bardzo dużo siły. Kończąc te 2 tygodnie rehabilitacji, wsiadłem do samochodu i krzyczałem do siebie. To dawno nie miałem takiej sytuacji w pozytywnym, tak w sensie, że wow, taka energia, wracam działać swoje rzeczy i za jakiś czas wracam na rehabilitację, więc... Czasem jest tak, myślę, Michał, że nie mając podobnych doświadczeń, jesteśmy po prostu bezradni językowo, więc przepraszam za to, udało się, ale intencje, mam nadzieję, były jasne. Myślałem o sukcesie i o walce i o stawianiu oporu i o tym, że trzeba mieć w sobie mnóstwo siły psychicznej i fizycznej, żeby sobie z tym wszystkim poradzić. Michał Woroch był Państwa i moim gościem dzisiaj w Paśmie Ludzie. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Grzegorz Leczkowski, Jacek Pietrasik i Michał Nogaś. Do usłyszenia. Autopromocja. Co roku świętujemy rocznicę jej uchwalenia i cieszymy się. Konstytucja 3 maja. Pierwsza w Europie, druga na świecie. Czy jednak dokładnie wiemy, jakie zapisy zawierała? co faktycznie oznaczało, że była nowoczesna. Z ciekawością zgłębimy najważniejsze zapisy konstytucji sprzed 233 lat. Co się okaże? Konstytucja, której nie znamy. Audycja Michała Matusa. W piątek, 3 maja, kilka minut po 18. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 maja, minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Biało-czerwona ma dziś swoje święto. Obchodzimy Dzień Flagi.